जंगल में बनाऊंगी घर में सज के सज सखा हो प्रेम पड़ोसी प्रेम में सुख का था प्रेम में सुख का था प्रेम सखा हो प्रेम पड़ोसी प्रेम में सुख का था प्रेम में सुख का था प्रेम के संग बिताए के जीवन प्रेम के संग बिताए के जीवन प्रेम ही प्राणाधार प्रेम के संग बिताए के जीवन प्रेम ही प्राणाधार प्रेम सखा हो प्रेम पड़ोसी प्रेम में सुख का सा प्रेम के संग बिताए के जीवन प्रेम के संग बिताए के जीवन प्रेम ही प्राणाधार है प्रेम ही कर्म है प्रेम ही सत्विता।